runor åt Järlög. Att Torbjörn satt och vantrides på hällen berodde på döden. Sedan en tid tillbaka var Erik, Torbjörns hövding, den herreman han hyllat i verser på gästabud, avliden och gravlagd. Erik var ett starkt namn, ett namn som troligen betydde ensam härskare. Och det namnet hade herremannen inte fått av en slump. Erik hade fötts in i den ett som så länge folk kunde minnas hade haft anspråk på mer makt än någon annan familj i bygden. Släktens manliga medlemmar, de hette sådant som Erik, Anund, Emund och Olof, hade varit kungar i Birka och i Sigtuna. Namnen var lätta att erinra sig, kungliga namn. Tack vare skalder som Torbjörn kunde minnet av namnen och de gärningar som förknippades med bärarna, med män som Erik Segerkäll och Olof Skötkonung, leva vidare i generationer, då namnen fördes vidare av barn och barnbarn. Att hugga hällen rev upp gamla sår, fick honom att blöda inombords. Nu hade även Eriks änka Inga lämnat jordelivet. Järlög, Eriks svärmor och Ingas mor, önskade sig en runhäll med uppräkning över de senaste släktleden och en tydlig markering av vem som ärvt vem. Det var viktigt att inskriften ristades just på en häll vid Järlögs gård Hillersjö på Svartlandet i Mälaren. En enkel runsten med hugfästa arvsanspråk kunde lätt lyftas bort. Trä var otänkbart i sammanhanget. Järlögs ord fick inte riskera att osynliggöras eller glömmas bort. Hällen och arvsordningen skulle bestå i evighet. Järlög hade varit noggrann i sina instruktioner. Föregående kväll hade de blivit sittande länge och resonerat fram och tillbaka för att komma överens om de sista detaljerna. Flera förslag som Torbjörn hade skissat med kol på hällen hade avfärdats. Det var så mycket Järlög ville ha med och så lite plats att göra henne till viljes på. De nornor som spunnit Järlögs livstrådar hade inte varit milda. Två gånger hade hon varit gift, två gånger blivit änka. En av hennes män hade sjunkit ner i vågorna och aldrig kommit upp. Av hennes barn hade nu det sista, dottern Inga, gått bort. Liksom modern hade Inga mist två män. När Eriks och Ingas enda son avled hade Inga kommit i besittning av det arv barnet fått av sin far. Nu när även Inga dött hade arvet vandrat vidare till Järlög. Allt detta skulle med på hällen. Det var bara det att runristning inte tillhörde Torbjörns specialiteter. Han var skald och han erkände villigt att det fanns ristare som var betydligt skickligare än han själv. Innan han reste till Hillersjö hade Torbjörn noga memorerat ett rundjur som han fascinerats av på en runsten i Husby 700 i Norrtäljetrakten. Sidan 179. Åsmund Kåreson hade lyckats få till munnen på rundjuret med två nosflikar som på båda sidor omslöt underläppen. Torbjörn hade lovat Järlög att försöka se på något liknande. Men Torbjörn var ingen Åsmund Kåreson. Nu hade Torbjörn kommit in i en jämn rytm och förde järnmejseln i rät vinkel mot hällen, samtidigt som den tog emot slag efter slag med släggan. Efter en stund blev den rytmiska klangen mot berget nästan sövande. Torbjörn kände hur tankarna ledde honom bort, in i ett säreget sinnestillstånd som var lugnande och avslappnande. Ändå måste han blinka till vid varje slag mot hällen. De gånger en försåtlig stenflisa letade sig in under ögonlocken tvingades han lägga sig ner på marken och vänta tills tårarna fört bort den. Om han var dum nog att försöka gnugga bort flisan skulle han bara skada ögat. De två rundjur Torbjörn långsamt skapade på hällen var avlägsna släktingar till det omslingrade vidunder som knappt 100 år tidigare hade ristats på det stora rundblocket i danska Gälling. Det hade skett på befallning av kung Harald Blåtand, sin tids mäktigaste man i vikingavärlden, och motivet hade blivit stilbildande i hela Norden. Att hugga runor kunde egentligen vem som helst med tålamod lära sig. Det svåra var förarbetet, att få rundjurets slingrande kropp att bli symmetrisk och att ordna runorna så att det flöt fram så elegant som möjligt i djurets kropp. Därtill kom att ristaren ibland skulle fläta in ytterligare små rundjur som slingrar sig fram, ömsom över, ömsom under det stora djuret. En gång fanns det runristare som även kunde konsten att binda besvärjelser till skriften, men det var långt före Torbjörns tid. När ristarna hade heliga krafter och kallade sig Eril. I runvärldens barndom, under de första seklerna efter Kristi födelse, hade runorna varit hemliga tecken som endast ett fåtal känt till. Viskningar i sten som endast de utvalda kunde höra. Det är så ordet runa har tolkats, som en viskning. I många gamla språk, i fornhögtyska, gotiska, fornengelska och fornnordiska, tycks ordet ha varit förknippat med hemlig skrift. En annan gissning är att ordet är besläktat med det latinska ordet rumor, rykte. Sidan 180. Enligt myterna skulle runorna tolkas som huggna och ristade röster av gudomligt ursprung. När västgöten Alrik i början av vikingatiden högg in orden och tyd runorna där, de från gudarna stammande, i sparlösa stenen, uppfattade han sig sannolikt som en levande länk mellan Asgårds makter och Midgårds bönder. Sett ur världshistoriskt perspektiv ligger det inget märkligt i denna uppfattning. Att härleda skriftspråk till gudarna är vedertaget bruk i många kulturer. I det gamla Egypten uppfattades vishetsguden Thoth som upphovsman till hieroglyferna. I Indien använde den elefanthövdade guden Ganesha en av sina betar som penna. I Torbjörn Skalds värld hette kulturbringaren Oden, den mångskiftande herren till Valhall, som för flera åldrar sedan hade hängt i det vindomsusande trädet, lärt känna runornas kraft och som själv berättar om sina erfarenheter i Hávamál. Man bröd mig ej bar, eller bjöd mig horn, skarpt jag neråt skådade, jag tog upp runor, med rop jag tog dem, så följ jag åter därifrån. Runor ska du finna, rätt uttydda stavar, mycket stora stavar, mycket starka stavar, som skaldefaden skar och gudamakter grovo, och det rådandes herre ristade. Översättning Erik Brate. Även om runorna i folktron kom att länkas till övernaturliga makter och till magi, är det varken säkert eller ens troligt att de ursprungligen tillkommit i religiöst syfte. Det är mer sannolikt att den äldsta runraden skapades som en följd av de nära relationerna mellan järnålderns Norden och det romerska riket. Nordborna var imponerade av sina sydliga grannar och imiterade dem gärna. När den romerske kejsaren delade ut medaljer av guld med sitt eget porträtt tillverkade nordborna kopior, brak teatrar och ersatte kejsarens anlete med Odens. Sidan 181. Det eftertraktade romerska glaset imiterades i nordisk lera. Enligt gammal logik lät någon, okänt exakt när, omvandla det latinska alfabetet till runor. Av den urnordiska runradens 24 tecken kan alla utom ett spåras till Medelhavsvärldens bokstäver. Ett liknande kulturlån är för övrigt känt från Irland, där ett streckkodsalfabete, ogam, uppstod vid samma tid. Att en enda person eller ett fåtal personer ligger bakom uppkomsten av den äldre runraden är inte osannolikt. I vilket fall som helst är den remarkabelt enhetlig. Den anonyme kulturbringaren, den verkliga motsvarigheten till myternas hängande orden, var ingen slavisk imitatör. Lika lite som de nordiska hantverkarna exakt kopierade romerska smycken och glas, imiterade han det latinska alfabetet rakt av. Framförallt anpassade han formen på runorna så att de lätt skulle gå att rista i trä. Dessutom gjorde han runraden till sin egen genom att kasta om ordningen på bokstäverna. Tecknet för F fick komma först, följt av U, TH, läsbjud, th, AR och K. Det är denna runföljd som givit runraden dess namn, Futharken.